ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето. Мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат, никога безразличен, бавно и светло прониквам моето мъжко. И се съветвам се пази. Thank you. зубите чита, затъхани строги, в празната къща се буди от сън, праща китара, от тъги се хъсва, забравени думи, прозоре са някой подсвирва и чата отново за мен. Лица и окнове, от мен се прегръща, денята се спива от мъка по някаква чужда планета. Позира небето, се от прозореца, сянката избягала на любовта. При теб ще свети само спомена от онзи летен ден с слънчево лице. Очите ти ще озарят живота ми, започнал и преминал между болката и радостта. Ръцете ти за дълго ще запазят слънцето на моите ръце, на моите очи. Let's go. шега. Просто съдбата ни събра. Трима студенти в тази ван. Гладък живота с нас там. Стаите бяха също за две. Аз живеех сама, но те. Бъдеш в медики философ. Малък терен за твар готов. Петин е терен ден за беда. Oh, Там, дето всички вървят. крайния сън. Нито власт, нито слава ще ме спра. Пътя не сгрешава.